bañu démé ci yent bi di xol lan la ci yent di wax mune len Umar lan nga wax Umar né man de dama ni lepp lu bax rek ci Yalla la juggé waye lu bon li tamit ci Yalla la juggé mune Abou Bakar lan nga wax Abou Bakar né man de dama ni lu bax la ci Yalla la juggé waye lu bon li nak mo juggé ci ñun mune Abou Bakar lim wax mune Umar ibn Khattab lim wax nonu la lu bax la ci Yalla la juggé lu bon ci Yalla la juggé wante nak Abou Bakar nak mo deg deng ko defé wax joju tamit nek ab jangale lolo bu xewutone xam nga yent bi du jangale dara mais lolo xew motax fofu xam xam wacc fa waaw bu ko defé fofu nga gis ci misal rek nga ñew na ma deng am sa kilifa masalan fekk mi ngi ci douche bi damay misal dama nan la dafa genn deng donte nak keneen bu ñewon ne doono gennul koko wax deug kon fofu damay dik ak yow ci li deug la ak li dafa rafet fofu la dik digante iman ak ihsan naam te bayit waxon na ni talibé mi ay nir lañu te nir ñep xamna ni buñ jondjante mom deng xam xam dal li feñ muy ndox mi nonu tamit mbokk yi duñu faté suñu badjan awnar konté mom gëjëñ ko dégg ñu koy nuyu diko jajeufal batay nonu Mohamed Diop waaye nak duma faté moko nak ki nga xamni mom sama manam dama ko bëgg waaw muy buri ndaw nona Mustafa Gueye tamit Ibn Cheikh Al Kabir momit ni ngi koy duguna ci bis bi di gërem ko nga xamni moy oustaz ñaan yow tamit dang war nga di dugg yow kenn dula gis waaw da nga wara dugg jang alquran waaw wala nga dugg def ay bayan waaw bu ko defé duñu faté nonu tamit suñu talibé Mamadou Ndiaye Diouf nono tamit bibu ngalan ak kep ko xamni rek bokkon na ci bisu tay bi ci question ak réponse kon yeen ñep ñi ngi leen ni jaajeufal di leen ñaanal guddii jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.